Thot gjithashtu dëshirët e ti për dhimasit të blikë. Vetëm se këtu kësha dashë të theki se kam regju në kaset në cilën fletë e Ubekër Gjizairi dhe shumë fjallë të mija fletë për këtë gjematë. Për thotë, po do me ditë për gjematë të blikë dhe të kam i në kaset shërisë se Ubekër Gjizairi ka lafdu shumë. Banu Akia ka i ka lafduhe. Ka kënu në kujtëj që lëftimi e Ubekër Gjizairi këta gjumat të blikë një anë jetë gjithë të cilin anë janë mësënën, po edhe unë e thëmë që ta që i këna poa janë e drejtë janë i kanë që me esin shëriat. Këta nuk janë që kurë e kuar muslimin edhe heqve të harirë. Këta janë mamje të ata, karshi që i punojnë me islamjetin që i kanë marrë dhe shtë punojnë. Janë i mesëllën rralë për tyne që i runë mjekërën, rralë për tyne që i veshë teshët e qafira, rralë për tyne që i nuk falin në gjamië. Kja, jani, kja shu është të mamë, jani. Kujtaj që Ebu Bekër Gjizairi, për që të mësire, i ka lëvdua këta. Lakin, kujtaj që Tur'an, nuk mundet më thonë Ebu Bekër Gjizairi, që i gjemaët të mlik, ka gjemaëa, a kanë akidetin, që kur që i sërëfijit. Selefijin në dunja këtë shkash, nuk mund është me thanë që këta ka një akidet dushman atyre, nuk ka shumë. Në Selefijin ka në akidet një pëse, që në këthojnë në Kur'an në sunnet, nuk ka dhe Kur'ana, nuk ka dhe sunneta. Lakin gjemaat të blirë nuk janë shumë. Pëse? Gjemaat të blirë, Milan qëtë livdim që une i livdoha ata më qëtë, Milan këtë në anë. Gjëmat të blikë ka për tyne që janë Hanefije, ka për tyne që janë Shafije, Banaki ka për tyne që janë Malikije dhe Hanverije. Qashtu që jenë mësuve, qashtu bajnë. Nuk ka një fishir. Nuk janë mledhë karshi Koranit dhe Sunetit Pegamerit, si kur janë Selefijin. Nuk thojnë me dherën, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, janë i Zoti ashtë nëtë, si kur që janë thanë, i dëmatë të parit sahabët e tabiin, i lakhiri, thojnë Allahu anë. Nuk i besojnë ahadisët e Pegamerit s.a.s. Gjithët me thëllën jëndilu Rabbuna kulle lejleti esma dunja. Thojnë Allah alëm shka ka mana. Nuk janë yani, muahidin, salafijin, akida. Nuk mundët me thëllën Ebu Bekër Gjizairi që gjemaat të blirë janë sikur që e ka Ebu Bekër Gjizairi akidët në tijë. Nuk janë, nuk mundët me thëllën shto. Lakin i ka libdu një anë, si kur që i ka ndohë vetën, shqybës ka që i këtën këtë anë, janë mami e së gjëmatë tjërë, lëke nuk janë udhë tonë. Qështu duhet mi marrështë më sjeni. O bja dhe këdër i kifaja, o alhamdi i vjaj, Rabbil Alamin.